Ja, dankjewel. Dan de files. Ja. Ik begin op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Barneveld. 36 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft-Zuid is de afrit daar afgesloten. In verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En de vertraging 29 minuten. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. De vertraging 21 minuten. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fiennes Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Hey, goedemorgen. Deel 2 van de Ochtendshow voor deze woensdag. 5:05 de tijd en Offenbach op je radio met Miles Away. Radio 538. Ik vind dat zo ordinair gezelschap. Daar heb ik geen woorden voor. De 538 Ochtendshow. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. Show. Goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Voor de 4e van maart, het is woensdagochtend. En nieuws vandaag. Mels van Bees, de 46-jarige man uit Barendrecht die tientallen jonge kinderen misbruikte, is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Was meer dan het OM had geëist. Rechtbankverslaggever Marieke de Witte die vertelt bij Nieuws van de Dag waarom. Dus de rechter die zei op een gegeven moment van ja, hij heeft iedere keer zijn eigen belang boven dat van de slachtoffers laten prevaleren. Maar dat gaat de rechtbank nu niet doen. En toen hebben ze hem een zwaardere straf opgelegd. En dat werd ook met gejuich ontvangen op de publieke tribune waar de familie van de slachtoffer staat. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, gebeurt niet vaak dat een rechter uiteindelijk voor een hogere straf gaat. En je zag de opluchting bij iedereen die betrokken was bij deze zaak. Hard gejuich klonk inderdaad door de rechtbank. En de rechter nog even met dat vingertje voor de mond. Oh, ja. Zo van, ja, je mag eigenlijk geen geluid maken. Maar je zag aan alles dat ze het begreep dat er gejuicht werd. Hoe verschrikkelijk de zaak ook is natuurlijk. NEC won gisteravond met 3-2 van PSV in de halve finale van de KNVB-beker. NEC-aanvaller Brian Linssen vertelde na afloop hoe de overwinning tot stand kwam en alle remmen losgingen. Ja, deze komt wel uit de tenen. We hebben echt 90 minuten lang gas gegeven. Ik denk eerste helft dat we... Ja, we scoren natuurlijk de 1-0. Ah, maar daarna stonden we in een grote ronde. Toen zag je echt hoe goed PSV speelde. En toen maakten ze ook heel makkelijk de 1-1 en de 2-1. Uiteindelijk kwamen we er beter in, scoorden we de 2-2. En vanaf toen in de rust zeiden we van, ja, nu gaan alle remmen los. En nu is het, dit gaat naar ons toe. Ja, dat zag je ook aan ze. Alles of niets. En, dat blijkt dan toch de manier. Dus NEC, eerste finalist in de KNVB-beker. En vanavond weten we wie de tweede wordt. Dat is of Telstar of AZ. Leuk toch? Dus sowieso een Noord-Hollandse club. Hoop je op Telstar, ja, hè? Ik vind het zo, die trainer vind ik geweldig. Het is gewoon een hele sympathieke club. Ja. Maar wat is dan... want stel, als Telstar de beker wint, hè, dan ga je Europa in. Ja, voor maar Europa League volgens mij. Zij staan ook op het punt van degraderen. Ja. Staan ene laatste, toch? Ze staan voor mij 3 punten. Maar goed, stel dat ze degraderen. Kan je dan toch nog die voorronde... Tuurlijk. Maar dan speel je dus vanuit de KKD de voorronde voor de... Dat kan. Europa League. Ja. Ja, dat is toch... Ja, in principe had natuurlijk... Kijk, er zitten ook amateursclub in het bekertoernooi. Ja. Stel dat die de beker pakken, dan gaan die volgens mij ook Europa. En dan kunnen ze weliswaar niet in hun eigen stadion spelen. Nee. Liverpool Kozakken Boys. Ja. Nou, de kans dat je die wint voor Kozakken Boys... Ja. Is nog aannemelijk op dit moment. Als er een moment is om Liverpool te pakken voor Kozakken Boys... Dan is het nu wel, Slimste mens-presentator Herman van der Zand... die vroeg gisteren aan kandidaat Delilah Warcup van Eck... waar mensen haar stem van zouden kunnen kennen. En dat doet ze zelf even uit de doeken. Ze is namelijk de stem van, ja, je belt het liever niet, maar de belastingtelefoon wel. Dan zeg ik, welkom bij de belastingtelefoon. Oh. U krijgt nu een keuzemenu. Nou, en heb jij zelf ook wel eens gebeld? Ja, ik moet wel eens bellen helaas. Nou, dit is heel meta. Ja. Ik heb wel eens met mezelf 35 minuten in de wacht gestaan. Dat vind ik nog sneller. Dat is eigenlijk meta, niet dat, normaal. Goed, hè? Ja. Dat is meta. Ja, dat is zo meta. Maar wat, dat is meta, is dat... Dat is ontzettend meta, man. Jij weet toch wat meta is? Nou, eigenlijk niet. Weet je niet wat meta is? Nee. Nou, Florentine gaat het je uitleggen. Ja, meta is meta. Wat is als je... Ik heb geen meta idee. Meta is meta, zeggen ze wel eens. Wij zijn natuurlijk ontzettend, of tenminste, ik spreek voor mezelf nu. Jij bent een boomer. Ik ben een enorme boomer, geef ik onmiddellijk toe. Maar ik zou niet weten in welke context je het woord meta op deze manier gebruikt. Maar dat is een beetje... Ik denk dat heel awkward. Zo voel ik het. Want zij zegt eigenlijk van... Ik bel naar mezelf. Dan bel ik naar de belastingtelefoon. Dan hoor ik mezelf. Dat is heel meta. Laat nog één keer het fragment horen. Want... Ja, dat is zeker. Dan zeg ik, welkom bij de belastingtelefoon. U krijgt nu een keuzemenu. En heb jij zelf ook wel eens gebeld? Ja. Ik moet wel eens bellen helaas. Nou, dit is heel meta. Ja. Ik heb wel eens met mezelf 35 minuten in de wacht gestaan. Dit is heel meta. Je zegt het bijvoorbeeld als je een film maakt over het maken van een film. Dan kun je zeggen dat is heel meta. Wacht even nog een keer. Je zegt als je een grap over hoe grappen werken maakt. Dat is ook meta. Dus het is... Ik begrijp het nog steeds geen hol. Nee, het wordt alleen maar ingewikkelder. Ja, het is gewoon een normaal voorbeeld. Ja, niemand kan dat. Nee. Het is heel meta. Ja, je zit in je eigen verhaal. Dat is... Je zit naar jezelf te luisteren en dat voelt heel erg meta. Nou, misschien kan de luisteraars ons Ik denk dat je die uit kan leggen. Het is gewoon meta. Ja, het is heel meta allemaal. Het is hetzelfde als, laten we zeggen, we hebben natuurlijk dat 24-uurskanaal waar wij de hele dag herhaald worden. Ja. Dus dat wij straks na 10 naar onszelf gaan luisteren. Dat is volgens dan word je mij... geconfronteerd met je dat eigen is volgens mij geneugd. Meta. Nee, dat is narcistisch. Dan is dat ook meta. Man. Ja. 13 over 7, goedemorgen. Word wakker en let's go. Vergeet niet je deo. Je rekt en je strekt, en voor je vertrekt, nog een cappuccino. Oh, lekker pakken kappo. En dan denk je, hoezo, rijdt iedereen zo slow. Ja, het is een beetje meta gewoon. Laat alles maar gaan, zet 538 aan, het wordt weer een topshow. Nou, sterker nog, ik zou willen stellen dat is laat alles maar gaan, zet 538 aan, want dit is een topshow. Voor iedereen op dit moment op de snelweg, een kleine update. Ja, 10 files en de file met de meeste vertraging op de A13... Rotterdam-Rijswijk bij Delft-Zuid. Het is 37 minuten en 6 kilometer. Heb je hem? Ja, ik heb hem, ja. In het zuiden van Nederland een grijze start van de dag. Dat komt door de mist, maar die trekt op. De zon gaat schijnen en de temperatuur vandaag maximaal 17 graden Celsius. About to pay nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Take it. 10:30. Rick hebben wij gisteren richting het Haagse gestuurd. Want jij hebt een uitnodiging gekregen van niemand minder dan Joost Eerdmans. Joost? Wij mogen Joost zeggen. DJ Jopie, de grote man van Ja 21. Ja, ja, ja. Nou, letterlijk de grote man. Hij is 2 meter. Ja, ik zag gisteren een foto van jou en Joost. Ja. Maar dan is hij echt wel heel lang, ja. Kijk, ik ben natuurlijk 1,69,8. Ik was 1,70, maar ik ben inmiddels gekrompen. Ja. Ja. En Jopie is gewoon 2 meter. Ja. Een hele indrukwekkende gozer is het. Maar hoe was het? Ik vond het echt meta. Want je gaat op een gegeven moment... nee, je gaat op een gegeven moment door de beroemde draaideuren... en dan kom je in, in het achterste gedeelte wat niet publiekelijk is. Voor, ja, ik moest, ik moest me wel melden bij de publieke ingang... maar ik had geen heel stom, ik had geen legitimatie bij me. Oh, heb ik eigenlijk niet in. Nee, dus ik sta daar en die man zegt, ja, je komt er niet in. Nee. Ja, ik zeg maar, ik heb een afspraak. Dus maar je hebt toch altijd legitimeren? Je bent verplicht je te kunnen legitimeren, ook op straat. Ja, dat heb ik niet bij me. Oh. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen niet altijd met legitimatie... Ik bedoel, als iemand het mij nu vraagt, heb ik ook geen legitimatie. Nee, ik vind je rijbewijs toch? Stom. Ja, ja, dat ligt thuis ergens. Serieus, rij jij niet met je rijbewijs? Nee, niet altijd. Oh, wat grappig. Ja, ik zou niet weten waar het ligt. Nee, ik denk dat het thuis ligt. Nou, misschien ligt het wel in de auto. Het zou kunnen, maar dan moet ik even op zoek. Maar ja. Oh, goed, ik had het niet bij me. Dus gelukkig had ik een aardige portier. Nou, ja... en die zei gewoon op een gegeven moment, nou, ik ga toch even iemand roepen. En nou, toen mocht ik dus door de heilige poortjes. Nou, en dan ga je zo die roltrap op, die iedereen wel kent, hè? Dan komen ze altijd naar beneden. Ja, ja, en ik vond het echt heel gaaf. Ja. En maar is het uiteindelijk, kijk, zoals bij televisie heb je natuurlijk ook... je ziet het decor en daarachter is de oude bende. Je komt in die kamer daar, is het, je bent op de kantoortjes van Jaar 21 geweest. Is dat je denkt van, nou, rock'n'roll? Rock'n'roll, het is echt gewoon klassieke muziek is het. Het is echt oude meuk, man. Ja, maar goed, het is een tijdelijk gebouw, hè? Ja, ja, het is een oud... oud ministerie. Ministerie geweest. Ja. Ik dacht van onderwijs, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Of justitie, een van de twee. Maar het was echt oude bende. Het is gewoon een kantoorcomplex. Ja. Heerlijke cappuccino, dat moet ik wel eerlijk toegeven. En ik heb daar gewoon een klein uurtje gezeten. En even met Joost alles doorgenomen. Maar die heeft jou een beetje wegwijs gemaakt in het politieke bestaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Had hij tips? Dat je denkt van, oh ja, dit neem ik mee als lijstduwer. Ja, hij heeft er heel veel. Maar de allerbelangrijkste tip was... Daar komt hij. En dat is eigenlijk een tip voor iedereen. Durf nee te zeggen. Oh, dat is hem. Zo. Voor iemand met een partij die ja 21 is. Ja. Ja. Ja. En hij zegt, en hou het kort. Nou, dat was, Maar het is toch wel, ik kwam als eerste tegen, hoe heet hij ook weer, die Dionne Graus. Oh, Dionne Graus. Dion, die had zijn haar nu. Van de PVV. Ja, en de tweede was Caroline van der Plas. Daar heb jij een foto van gestuurd ook. Maar die kennen wij toch? Nou, ja, die hebben wij wel eens gebeld. Nee. Zij is hier nooit geweest. Nee, we hebben haar nooit ontmoet. Tenminste, jullie niet. Maar ze kent Tim wel, want Tim heeft met haar gewerkt. Ik heb er vroeger. Oh, je bent bij de lokale omroep. Ja. Maar ik denk dat wij, ze zou me nog wel herkennen. Maar zij ging naar buiten lekker, ik vind leuk doen. Ja, dat is heel raar daar. Daar staan al die Tweede Kamerleden, staan dus gewoon voor de deur te roken. Ja, het zijn net mensen. En wie rookt er allemaal dan? Nou, noem ze op. Iedereen, er stonden echt, ik denk, hé, die staat te roken. Ja, maar echt gestrest of gewoon... ene peuk naar de ander. Ik denk dat je onderschat hoeveel deeltjes daar voor de deur gesloten worden. Dat denk ik ook. Tijdens het roken. Daar worden de bondjes gesloten. Daar worden 100%... Ja, dat weet ik zeker. Ja. Daar worden op een gegeven moment... ze moeten nu ook zoeken naar meerderheden. Ja, ja, zeker. Ik denk dat Rob Jetten, die gaat speciaal voor deze gelegenheid... gaat hij weer roken. Die is begonnen met roken. Maar je had het over tips van Joost Eerdmans. Hij heeft... we hebben even wat opgenomen ook daar. Ja, ja, ja. Luister even mee. Dit zijn wat dingen die Joost jou op het hart drukt. Wees duidelijk en hou het kort. En als zonder gekheid zei je net al... let op de valkuilen die er zijn op social media. Dat is echt een hele belangrijke, want dat kan je echt bezuren. Tweede wees zorg voor samenwerking. Dus toch een resultaat wat je probeert te bereiken in zo'n gemeenteraad. Als je erin komt, zoek ook mensen op en kijk of jij dingen kan bereiken voor de Hagenaar. Nou, dat is een beetje... nog veel meer tips, hoor. Ja, maar dat is even samen. Dat is voor Rick nog best wel een uitdaging, want je moet heel veel lobbyen natuurlijk. Ja, dat vind ik lastig. Ik ben slecht in slijmen, zeg maar. Ja. Weet je wel, maar ja, dat moet toch... gebeuren. Wil ik verder in de gemeenteraad, dan moet ik slijmen. Ja, lijmen en slijmen. Slijmen. En ik ga dat wel doen, denk ik. Gewoon een beetje slijmen. Ja. Nou. Ja, dus, maar het was echt een hele gave... gave dag. Fantastisch. Er zijn ook beelden gemaakt. Die komen later vandaag bij ons op de socials. Je kan in de stories kun je al wel een klein sneak preview krijgen van wat Rick allemaal heeft meegemaakt daar. Maar er komt later vandaag. Ik kwam ook nog vlak daarvoor bij het Malieveld. Ik kwam in een demonstratie van de ambtenaren, toch? Van de FNV. Ja. Maar die komen ook niet verder dan actie, actie. Ze hebben altijd een orkestje erbij, toch? Was ook weer. Ja, was een orkestje. En dan actie, actie. En denk bij mezelf, ja, maar kom iets met iets nieuws. Ja, maar actie, dat deden we in de jaren 80 al. Maar het is ook, ik zat gisteren ook, want dit was een staking van de Rijksambtenaren, was het. Ja. En ik zat gisteren het journaal te kijken. En dat was inderdaad een van de derde bericht, geloof ik. De Rijksambtenaren hebben vandaag gestaakt. Toen dacht ik, grappig, heb ik er niks van gemerkt. Ja, dat is zo lullen, want die gasten werken hartstikke hard. Maar dat is toch, op de een of andere manier hangt dat er altijd omheen. Die zweef van, er gebeurt niks. En dan hebben ze allemaal zo'n vlaggetje, weet je wel. Zo'n groot vlaggetje. Maar actie! Het blijft toch, wat moet je op een demonstratie, wat moet je roepen? Het blijft toch, je staat daar, je weet, het heeft ook totaal geen zin. Nou, vooral, kijk, staan er nou jonge mensen van 20 die ze roepen actie, actie. Maar er staan allemaal bejaarden die allemaal roepen actie. Van die 60-jarigen, weet je, die tegen de pensioen aan zitten. Maar jij blendt er lekker in, dus begrijp ik. Fantastisch. Ja. Ze zijn, loopt u mee? Loopt u mee in de stoet? This girl last night did it all real nice. Got a little close, yeah. She was just my type, million dollar smile. I'm convinced she knows. It's like ecstasy. Waar het 7:45 is geworden en het laatste nieuws onderweg is, Flo. Goed nieuws voor Odido-klanten. Straks meer. Dat kan ook wel eens een keer fijn zijn, toch? Een beetje goed nieuws voor de Odido-klanten. Roxy Dekker onderweg binnen nu in een paar minuten. En ook muziek van Lucas en Steve hier. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee. Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Nu bij Coolblue. Spiksplinternieuwe Samsung Galaxy S26 smartphones. Krijg tot €200 opslagvoordeel en tot €100 Samsung tegoed. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

boord zijn 83 Nederlanders en nog duizenden anderen die zitten nog vast. Wow. Ja, kan dat, joh? Er gaan 300 mannen in de KLM-vlucht. Ja, ik vind het ook zo raar. Ik vind het er zitten er 83. Ja. Ja, dat zijn volgens mij alle mensen. Want dit toestel gaat naar Oman? Ja, deze gaat naar Oman. Dus dit zijn Nederlanders die vastzitten in Oman. Dat zijn er niet zo heel erg veel. Zij kunnen dan niet nog een tussenstopje maken op Dubai of zo? Nee, dat gaat niet, want die luchthaven is helemaal dicht. Maar zijn al op de terugweg, ja. Ze komen bijna aan. Hoe dat precies zit, dat kunnen we wel even vragen aan Sjors de Zwijzer. Die hebben we afgelopen maandag ook al gesproken. Hij zit samen met zijn gezin in Dubai vast. Waren er op vakantie en wachten op een terugvlucht. Sjors, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst even, hoe is het met jullie daar? Ja, het gaat op zich prima. Ik bedoel, we voelen ons veilig. We hebben minder drones boven onze kop. Omdat de luchtmacht nu alles boven de Persische Golf uit de lucht schiet. Ja. Dat is heel fijn. Maar de spanning neemt wel toe dat wij morgen in dat vliegtuig zitten, hoor. Want absoluut. Er is zicht op een terugvlucht voor jullie? Ja, we staan op een lijst. We hebben een ticket eigenlijk. Maar we zien hier dat late cancellations ook nog gebeuren. Zelfs een paar uur van tevoren. Dus je bent er dan uitgecheckt. Hebben net mensen gehoord. En dan toch de vlucht niet doorgaat. En even een correctie op wat jullie net zeiden. Hey, er wordt gewoon al anderhalve dag gevlogen op Dubai. Hè? Toch dus wel weer. Dus ik begrijp helemaal niet dat de ronde doet. En dat KLM, hey, prima. Ik bedoel, 83 Nederlanders. Hey, ik ben fijn voor die mensen dat ze hier weg zijn. Ja. Maar met alle respect, Oman, die luchthaven is gewoon altijd open geweest. Op een paar uurtjes na. Ja. Dus we hebben het over. Maar had jij niet met je gezin, ik weet niet hoe dat zit, maar hadden jullie niet over land bijvoorbeeld die kant op kunnen gaan? Met een bus? Ja, dat is een rit van. Dat was ons eerste plan B. Hele goede vraag. Hè. Dat is een rit van 5 uur. Maar ongewis of we de grens over kunnen. En dan zit je met 2 kinderen midden in een woestijn. Ja. En dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Nee. We zijn hier gebleven. Want is er veel contact tussen de Nederlanders die daar gestrand zijn en het ministerie van Buitenlandse Zaken? Ja, heel sumier. Ik ben niet snel iemand die een vinger wijst, maar ik communicatief moet daar ergens even geëvalueerd worden bij op het ministerie. Ik bedoel, we hebben 1 keer contact gehad, hartstikke fijn, met een dame die even ons vertelde wat we moesten doen. Prima, hebben we gedaan. Nul contact met de consul-generaal hier in Dubai. Gisteren kregen we plotsklaps een appje dat we een formulier moesten invullen. Ja, ik vertel het jullie. Je hebt eerder een hypotheek aangevraagd dan dat formulier waar je doorheen gewerkt bent. Nee, hoezo? Maar wat voor vragen worden dan gesteld? Ja, weet je, BSN-nummers, alle voor- en achternamen, geboortedatum. Ik bedoel, dat hadden we al doorgegeven. Kijk, als wij toch een documentnummer naar de Nederlandse staat doorsturen, dan hebben ze toch alles. Dan moeten ze in één keer. En de klapper was, dan hadden we alles ingevuld, een half uurtje. Moest je alsnog een kopie van je paspoort. Van alle paspoorten doorgeven. Ja, ik bedoel, je zal maar in een aardbevingsgebied zitten. Ja. Dan wordt het toch knap lastig, hè, jongens. Ik bedoel, er is voor jullie dus nu zicht op een terugvlucht. Wie heeft dat dan uiteindelijk geregeld? Heb je dat zelf moeten doen? Of wordt dat voor je gedaan? Ja, dat moet je even zelf doen via Emirates. Die doen echt hun best. Hier gaan echt 100 vluchten per dag gaan hier weg. Hè. En wat dan wel opvalt op Flight Radar, is dat heel veel Russische kisten zijn. En dan denk ik, ja, waarom komen die van ons niet? Maar goed, dat is een gevoel wat iedereen zal hebben, denk ik. Ja. Maar het luchtruim is open en laat die vliegtuigen maar komen, jong. Heb jij veel contact met andere Nederlanders daar? Nee, vrij weinig. We hebben wel een Europees groepje hier, een appgroep. Want gisteravond moesten we weer gaan schuilen. Er was er een luide klap en dat was die aanslag op dat consulaat van Amerika hier op 5 kilometer. Toen zijn we weer naar de safe room gerend. En ik vertel het jullie, daar zitten gewoon echt 7 families. Duitsers, Denen, Nederlanders, Engelsen. En de rest die viert de vakantie gewoon door. En dat is een mindset, hè? Dat kan. Maar wij hebben weer voor veiligheid gekozen. Ja. Ja. Zeker toen ik de ogen van mijn dochtertje zag, dat was niet goed. Nee. Nou hebben we je maandag al gesproken. En toen vertelde je van ja, we hebben best wel een pittige periode hier gehad. Zeker de nacht voordat we jou spraken, die was heel intens. Ja. Jij zegt het is nu wat rustiger. Is bij jullie in het gezin ook de rust een beetje teruggekeerd? Ja, zolang als je inderdaad niks hoort. Het enige wat we dan horen overdag zijn de gevechtsvliegtuigen die vertrekken van de basis hier een paar kilometer verderop. En dan voelen wij ons veilig. Want die hebben die tactiek gewijzigd. Die schieten, wat ik zei, die drones nu boven de golf af. Dus daar gaan geen alarmen af. We horen geen klappen. Mm. Dan voelen die kinderen zich ook een stuk veiliger. Ik bedoel, dat is echt goed. Dat doen ze goed. Ja. En zolang wij niks horen is het goed. Ja, jammer van gisteravond. Dat was echt een domper. Omdat je in een positieve spiraal naar boven bent aan het werken met die kids. Ja. En dan krijg je weer zo'n tegenslag. Ja. Ja. Maar goed, als alles mee zit. Morgen moet echt lukken, jongens. Ja. Morgen moet echt, we moeten ruim maar mee. We moeten echt op die vlucht zitten. Want

glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool, and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Voor het gemak maar vanuit dat het op dit tijdstip een glas thee is dat Pink omhoog houdt. Raise your glass om 13 voor 8 in de ochtendshow. Woensdag vandaag, de 4e van maart. Ik zit even te kijken wat we verder nog volgens mij... Ik heb nog een hitje gespot. Heb je een hit gespot? Ja, ik zag hem ineens voorbij komen gisteren op Instagram. Ik heb hem in de computer staat hij. Okay. Hij komt nog niet uit. Ik dacht, laten we heel even... Hij komt nog niet uit? Ja, de 6 maart. Oh. Wanneer is dat? Oh, overmorgen. Ja, maar jij zei al, het is echt meta. Hoe heet dat dit? Hij heet, moet ik even kijken, Diamantenring. Oh ja, ik zie hem hier staan. Ik denk dat, dit is een sneak. Je bent natuurlijk altijd bezig met, ik denk dat in de categorie Nieuwe Engelbewaarder. Maar wie is het? Nee, wie zingt het? Damian van Os. Oh, ken je die niet? Os? Nee. Ken je Damian van Os niet? Nee. Nee, ja. Ik denk echt dat dit een knijtenknoerter wordt. Nou, laten we even luisteren. Zij of geen diamantenring. Dat is niet haar ding. Zij wil alles een liefst. Gewoon voor top. Vindt alles wel oké. Hoe zij haar leven leeft. Ja, dat maakt dat zo mooi. Zo verhoor. Ja. Even wennen, maar even wennen, ja. Leuk. Ja. Ik denk serieus, onthoud nou even. Ik ga altijd mee met het nieuws. Heeft 1 of 2 keer per jaar heeft zo'n helder. Dan dit wordt het ook. Voorjaars. Ik heb weer een helder moment. Dit wordt het voorjaarsklappertje. Is dit diamantenring? Die moet je onthouden. Ja, ik doe nog even één keer luisteren, hoor. Zij of geen diamantenring. Dat is niet haar ding. Zij wil alles een liefst. Gewoon voor top. Vindt alles wel oké. Hoe zij haar leven. Nou, hij is geen onbekende in het circuit. Nee, zeker niet. Hij komt uit Kerkdriel, een jonge zanger. En je zou Damian kunnen kennen van zijn deelname aan tv-programma's als Holland's Got Talent, de Hollandse Nieuwe, het SBS-programma Ministars. En hij haalde daar de mooie tweede plaats. En daarna stond hij onder... Met Mart Hoogkamer, heeft hij in Ahoy gestaan? Ja. Okay. En dat moment, zegt hij zelf, zou hij niet snel vergeten. Maar laten we deze nou even vasthouden. Ja. Ik denk dat hij op de New Music Friday, dus dat is donderdag op vrijdagnacht. Daar komt hij uit. Vrijdag even helemaal. Oh ja, de diamantenring. Maar het is toch eventjes, laten we hem vast, we moeten hem een beetje claimen. Ja. He, dat je hoort het hier voor het eerst. Ik moet erg denken aan Echte Liefde is te koop bij dat begin, deze. Zij of geen diamantenring. Dat is, ik krijg meteen die associatie. Ik vind het topplaat. Diamantenring. Ja. Damian van Os. Damian van, ik noteer hem hier. Als we volgend jaar 8 keer Ziggo Dome. Laat je horen. Damian van Os. Na Suzanne en Freek 10 keer in de Gelredome. 12 keer Gelredome. Maar waar heb jij deze plaat gespot? Ja, dat zal ik jou vertellen. Dat was of op Instagram of op TikTok. Oh, dat kwam hier langs. Ja, en toen dacht ik, je hebt wel eens TikTok? Dan... wat zeg je? Zit jij op TikTok? Ik zit op... Ja, ik ben wel een loerder, geen poster. Ja. Maar je hebt van die platen, en dat hadden we toen ook bij Engelbewaarder. Ja. En dan hoor je dat en dan denk je, ja... Dit is gewoon... Want iedereen is vergeten, maar wij zijn echt begonnen met die Engelbewaarder. Ja, dat klopt, ja. Het was nog bij een ander radiostation. Ja. Hè? En toen het nieuws uit de Engel... En wij hebben hem echt uitgelachen. Ja, en met ons ook alle luisteraars. Alle luisteraars. Die vonden het echt verschrikkelijk dat we hem draaiden. Maar langzaam... En jij bleef maar... Het is een hit. Het is een hit. Diamantenring. Damian van Os. Wij gaan hem in de gaten houden. Dat is een ding dat zeker is. Om 7:50. Goedemorgen. Leuk dat je luistert voor deze woensdagmorgen, de ochtendshow. Lucas en Steve, believe it. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. Steven, Believe It bij 538 is de ochtendshow met zo dadelijk... Dat is huisverkocht, toch? Lucas of Steve? Ja, wie is dat? Wie is met Dion en Sax samen? Dat is Steve. Niet Lucas? Nee, Steve. Niet allebei ook? Nou ja, in ieder geval, zo, dat vind ik altijd zo mooi. Dan, maar Steve staat, is met Dion. Oh, er staat een huis te koop van de BN'er en dan lees je weer van... joh, huis verkocht met winst. En nou ja, hartstikke fijn, toch? Ja, en had hij een beetje gebeurd? Of ja, voor mij iets van 1,5 ton winst of zo. Sowieso. Dat is wel grappig, want Steve heeft een tweelingbroer, die heet Steven. Die heeft heel lang hier gewerkt. Ja, Lucas... Steven, maar die lijken echt... Nou, dat was niet eens 2 druppels, het was 1 druppel water. Dat was 1 druppel, het was 1 druppel water. Ik heb ze ook nooit samen in 1 ruimte gezien. Ik denk dat ze helemaal geen tweeling was. Dat er gewoon maar 1 was. Die deel dat ze ik heb een tweelingbroer. Straks dus vervolg van de ochtendshow. Summer staat klaar, je hoort Beyoncé en meer. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ontbijten van de spottie. Wat brood of uit een potie. Geen smaakcombi te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Mmm, het is bruggenottie. Duur op de notie. Lekker in een potie. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Nu bij Quantum alles voor je tuin. Zoals tuinstoel webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition.